Thank you. Leszek Możdżer, grający muzykę Krzysztofa Komedy. Bo dziś audycja Teraz Polskie to właściwie prawie w całości klasyka polskiego jazzu. Dziś, 11 listopada. Mogą się Państwo spodziewać w różnych audycjach programu Trzeciego Polskiego Radia tej muzyki, która jest blisko nas, ale pewnie też zdarzą się takie utwory, które rzadziej trafiają na antenę. Zatem tym bardziej polecam Państwu dziś pozostanie z trójką do północy. Ostatnim akcentem trójki 11 listopadowej będzie specjalne wydanie audycji Trzy wymiary gitary Piotra Barona od 22 do północy właśnie. O tych różnych programach jeszcze Państwu dziś wspomnę słowem w czasie naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. To teraz po komedzie w wykonaniu Leszka Możdżera muzyka Włodzimierza Nachornego w wykonaniu zespołu Włodzimierza Nachornego. Thank you.

Ballad Book na Horny Trio. Płyta sprzed 2 lat już. O tym albumie miałem przyjemność rozmawiać tu w Trójce z Mariuszem Bogdanowiczem, basistą Tria Włodzimierza Nachornego. Piotr Biskupski gra na perkusji. No i panowie tak w trójkę grają już razem ładnych już parę lat. Są różne źródła, różne informacje te źródła przekazują, ile to lat już grają ze sobą Nachorny, Bogdanowicz i Biskupski. Najważniejsze jest to, że wciąż grają, wciąż wydają płyty. Mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, koncertują bądź będą koncertować, bowiem zapewniam Państwa, ta muzyka na żywo robi jeszcze dużo większe wrażenie niż słuchana po prostu z płyty, czy nawet przez radio. Radio nastawione na program trzeci. Włodzimierz Nachorny, Mariusz Bogdanowicz, Piotr Biskupski. Autostrada do serca, Rezeda Waltz i Plaża Rozstań. To dziś 3 utwory z płyty Ballad Book. Sięgam po tę muzykę i śpieszę z gratulacjami dla pana Włodzimierza Nachornego. Nagroda honorowa, koryfeusz, to właśnie dla pana Włodzimierza w tym roku. Przypomnę państwu, koryfeusz to jest nagroda przyznawana przez Radę Programową do Spraw Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020. Do tej nagrody nominowanych było 187 nadesłanych kandydatur i po raz 10 w 4 kategoriach owa nagroda została przyznana. W kategorii Osobowość Roku otrzymali ją pianiści Emilia Sitarz i Bartek Wąsik. Lutosławski piano duo. Wydarzenie roku to jest premiera opery Drach Aleksandra Nowaka podczas festiwalu Auxodrone. Odkrycie roku to sopranistka Aleksandra Olczyk. To jest nagroda przyznawana na podstawie otwartego głosowania publiczności. No i wzmiankowana wcześniej przeze mnie nagroda honorowa dla pianisty, saksofonisty, flecisty, kompozytora, aranżera i znakomitości polskiego jazzu, polskiej muzyki w ogóle, Włodzimierza Nachornego. Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020. Nagroda przyznana kilka dni temu, dosłownie. Dziś w programie Teraz Polskie klasyka polskiego jazzu. To teraz płyta jeszcze trochę starsza od tej przed chwilą, płyty z 2018 Włodzimierza Nachornego. Dwa lata wcześniej, w 2016 roku, na 77 urodziny artysty ukazała się 77 płyta w serii Polish Jazz. Prawda? Jak to wszystko zostało wymyślone? Polish Jazz Yes. Kwintet Zbigniewa Namysłowskiego. Thank you. We'll be right back.